درست ہیں. اگر شما بدولت کو کسی نے کچھ بات کہہ دی ہے جو مزاج عالی کے خلاف ہے تو غصہ برحق ہے. لیکن میرا بھائی ایسی بھی کیا بات ہے, چلو کہہ دیا. شادی کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا لڑکا ابا کے سامنے شکایت لایا اور کہا کہ مجھے فلاں سرہنگ زادہ نے, سپاہی کے لڑکے نے ماں کی گالی دی. ہارون رحمت اللہ علیہ نے ارکان دولت سے پوچھا کہ تمہیں کیا سزا ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. خلیفہ کی بیوی کو اور سلطنت اسلام کی خاتون اول کو اس نے گالی دی ہے. کسی نے کہا زبان کاٹ دینی چاہیے. کسی نے کہا اس کا مال جائیداد ضبط کر لینا چاہیے. کسی نے کہا اس کو دلا وطن کر دینا چاہیے یا کم سے کم جیل کی سزا. ہارون رشید نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم معاف کر دو تو بہت بہتر ہے. اس نے اپنا منہ گندا کیا, تمہیں تمہارا کیا نقصان ہوا, تمہاری ماں کو گالی لگی نہیں. اگر کسی کی ماں ایسی نہیں ہے جیسا اس نے کہا تو اس کا منہ گندا ہوا, اس کی ماں کا کیا بگڑا. تو بہتر تو یہ ہے, مکارم اخلاق تو یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو, اور اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو جزا سیدن سیدن بھی مسلحہ, برائی کا بدلہ اتنی برائی, تم بھی اس کی ماں کو گالی دے لو. لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی اس نے دی تھی اتنی دو, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر تم اس سے زیادہ دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے اور تمہارا مخالف مظلوم بن جائے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی میں درخواست کی کہ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں اور میں آپ کا کلیم ہوں, یہ دو دو پیسے کے لوگ مجھے برا بھلا کیسے پھرتے ہیں, آپ ان کی زبان بند نہیں کر سکتے. ارشاد ہوا کہ موسیٰ اپنی مخلوق کی زبان تو ہم نے اپنے سے بند نہیں کی تو اس سے کیوں بند کریں گے. حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور ہمارے آقا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے بادشاہ, ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا اب تک. اور ان سے سب سے بڑھ کر حق تعالی شانہ جل مجدہ کی شان عالی میں لوگ کیا کیا نعمت بولتے. اللہ سے فلم سیکھو, قدرت ہے اس کو, ایک آن میں ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے. آن میں, آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. لیکن حلی حکیم ہے اور حلیم ہے. اگر کوئی شخص تمہاری بے آبروئی کرتا ہے, غصہ بجا ہے, آنا چاہیے, لیکن غصے کو پینا بھی تو کوئی کام مردانہ کام ہے. غصے کا جاری کرنا اور غصے کو اتارنا, غصے کے مطابق عمل کرنا, یہ ہمت مردانہ نہیں بلکہ تحمل کرنا, برداشت کر لینا. ایک بزرگ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا, فرمانے لگے بھائی تمہیں میری چند ظاہری چیزیں معلوم ہو گئیں اور تم ان کو بیان کر رہے ہو, اللہ بہتر جانتا ہے, اگر میری اصل حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم پتہ نہیں کیا کہو. مجھے اپنے ان عیوب پر نظر ہے جن پر تجھے نظر نہیں، اس لیے اگر کسی کا پورا وجود گندگی میں ملوث ہو اور کوئی شخص سے کہے کہ حضور یہ ذرا سی نجاست آپ کے کپڑے کے کنارے پر لگی ہوئی ہے، وہ غصہ کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے وجود کی نجاست اس کی نظر سے چھپا دی، اتنی نظر آئی اس کو صرف، اللہ کا شکر کرے گا اور اس کو کہے گا کہ بھائی تیرا شکریہ، اس کو صاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے. ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی پیچھے ان کو برا بھلا کہتے ہوئے چلا گیا، چلنے لگا، چلتے چلتے ٹھہر گئے. فرمانے لگے میرے بھائی میرے گھر کا دروازہ آ گیا ہے، اب تو میں اندر چلا جاؤں گا گھر کے، تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، میں ٹھہرتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں، کچھ تمہیں اور کہنا ہے تو کہہ لو. یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کا غصہ مہذب ہو گیا تھا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. کوئی کچھ کہے، کبھی التفات بھی نہیں فرمایا. یہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، معدود چند حضرات کے سوا باقی یہ وہی تھے سارے کے سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم وہی تھے جو تلوار لے کر کے محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، اخلاق کی تلوار نے فتح کر لیا سب. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار بن گئے. اور اگر تم چاہو تو یوں کہہ دو کہ جب تک اللہ کا منظور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ نے پردہ لٹکا دیا تھا، ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر نظر نہیں تھی، اور جب توفیق الہی نے ان کی یاوری فرمائی اور سعادت نے ان کی رہبری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ہٹا دیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب بن گئے. فتح مکہ سن 8 میں ہوئی. کب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک پورے 20 سال گزرے تھے. ابو سفیان اور ابو سفیان کی بیوی، یہ نمبر اول دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کا چودھری ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد. مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر راستے میں آ گئے اور ابو سفیان سے کہا کہ اب طاقت نہیں ہے، بیعت کر لو. چنانچہ راستے میں آ کر کے مسلمان ہوئے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان فرما دیا، من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن. جس کا گھر سب سے بڑا دار الحرب تھا، آج اس کا گھر دار الامن ہے. اور ابو سفیان کی بیوی وہ ابو سفیان سے بھی دو ہاتھ آگے تھی. جب ابو سفیان مسلمان ہو کر کے مکہ مکرمہ گئے تو اس نے داڑھی پکڑ لی اپنے شوہر کی، کہ تیرے جیسا بزدل نہ مرد محمد کی بیعت کر کے آ گیا، شرم نہیں آتی تجھے؟ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ ابھی آتے ہیں تمہیں پتہ چل جاتا ہے. کوئی جواب نہیں دیا، تلخی کے ساتھ جواب نہیں دیا، اتنا کہا محمد ابھی آتے ہیں اور تمہیں پتہ چل جاتا ہے. مکہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے فتح ہو گیا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. یہی مکے والے آ کے بیعت کر رہے تھے، مرد بیعت کر چکے تھے، عورتیں ہی بیعت کرنے کے لیے. ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی، منہ پر نقاب پہنی ہوئی تھی. لمبا قصہ ہے، مختصر کرتا ہوں. بیعت کر چکی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آج کے دن سے پہلے دنیا کی زمین کی سطح کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اور اللہ کی قسم آج سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ادھر بھی یہی معاملہ ہے، ادھر بھی یہی معاملہ ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اپنے شوہر کی داڑھی پکڑ کر کھینچ رہی ہے کہ محمد کی بیعتیں کر رہے. ایک دن پہلے کی بات ہے یہ. اگلی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور یہ تو اب ان صاحبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نفرت ہوگی، کتنا بغض ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہتی ہوں گی. لیکن التفات ہی نہیں فرمائی. اور جب اللہ تعالی نے وہ پردہ اس طرح سرکا دیا تو حقیقت محمدیہ کی ذرا سی جھلک نظر آ گئی کہ محمد یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے کا سارا بغض محبت میں تبدیل ہو گیا، نفرت الفت سے بدل گئی. تو غلے کے اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہماری انانیت کو تحریک نہیں ہونی چاہیے، ذرا تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ. کہ معاف کر دینے میں وہ لذت ہے جو انتقام لینے میں نہیں ہے. آج اس دنیا اس نقطے سے غافل. لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے انتقام نہ لیا تو ہماری کمزوری سمجھی جائے گی. قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا کمزوری نہیں ہے، عزت و رفعت. ہاں، کمزور آدمی جو بیچارہ انتقام لینے پر قادر نہیں، وہ اگر صبر کے گھونٹ پیتا ہے تو اس کو آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں. پھر تحریر سے بھی نہ ہوں، لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اس کو تمع ہے، اور یہ انسان کی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کو شیطان دباتا ہے، اور منشا اس کا وہی انانیت. اور کبھی غصہ آتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات سن کر، یہ غصہ برحق. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ابو سفیان. ایک تو ابو سفیان یہ تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا ابھی، یہ ابو سفیان ابن حرب ہیں، اور یہ عبشمی ہیں. یعنی عبد شمس کی اولاد ہیں، اور ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان ہیں، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، اور نہایت گالیوں کے قصیدے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تصنیف کرتے تھے، نظم کرتے تھے. انہیں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجبت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس میں میرے لیے جزا ہے. اتشتمہ ولست لہ بکفین، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، منہ تو دیکھ اپنا، تو اس کے ان کے برابر کا بھی ہے. فشرکما لخیرکما فداؤ، تم دونوں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان، جو بہتر ہے برا اس پر فدا ہو جائے. اور اب آگے کہا کہ آئندہ تو میری طرف، تیرے نیزوں کا رخ میری طرف ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگا. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فقاؤ، میرا باپ، میری ماں اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے ڈھال ہیں. اب تمہیں جتنی گالیاں نکالنی ہوں گی مجھے نکالو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے، یہی ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے جواب میں حضرت حسن نے یہ قصیدہ لکھا، اور اس کے یہ دو شعر صحیح بخاری میں آئے ہیں، چند شعر صحیح بخاری میں آئے ہیں. یہی ابو سفیان تھے فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے. ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغتون عنکم شیئا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس موقع پر صرف یہ ایک ابو سفیان تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، سب کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، اور دوسرے یہ چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ساتھ تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خچر پر پڑ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی نہیں ہوں، نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں. بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر آدمی سوار ہو کے بھاگتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اتر آئے، اور حضرت عباس سے کہا، عباس ذرا آواز دو، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے، جس کو قرآن نے ذکر کیا، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اینا اصحاب الشجرۃ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت بلند تھی، پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے، تین میل تک جاتی تھی، وہی ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت عباس نے کہا، یا الانصار، انصار کہاں چلے گئے، اینا اصحاب الشجرۃ، وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کہاں چلے گئے. صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہم کہ عباس کی آواز کانوں میں پہنچنا تھا، صحابہ اکرام اس طرح دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا کہ بچے اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو میں نے کہا کہ یہی ابو سفیان تھے جن کے جواب میں حضرت حسان قصیدے کہہ رہے ہیں اور جنگ تبوک میں جنگ حوازن میں حنین میں یہی ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ. تو خیر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے, اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ و اللہ کے رسول کے لیے. دین اسلام کی کسی بات پر کوئی اعتراض کرتا ہے یہ مسلمان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن بھائی اس وقت بھی حکمت سے کام دینا چاہیے. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا غصے کا اظہار کرنا, اور تیسرا مسئلہ ہے غصے کا ٹھنڈا کرنا. غصے کا ٹھنڈا کرنا جانتے ہو؟ نہیں. کبھی ہمارے مدرسے میں آ جاؤ جہاں بچے پڑھتے ہیں مکتب کے, یہ قاری صاحب جو غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو دیکھو. کسی چھوٹے بچے نے کوئی قصور کر دیا معمولی, چلو ایک تمانچہ لگا دیا, ایک معمولی چڑی لگا دی, ختم ہو گئی بات, تمبی کر دی. لیکن قاری صاحبان بچے کو اس طرح ذبح کرتے ہیں جیسے قصاب بکری کو ذبح کرتا ہے, اور جب تک کہ وہ ساری تپانیاں اور چڑیاں ٹوٹ نہیں جاتی اور ہاتھ قاری صاحب کے ہاتھ دکھنے نہیں لگتے اس وقت تک قاری صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. احکام الصغار ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی جس میں لکھے چھوٹے بچوں کے احکام. اللہ کے بندے نے وضو سے لے کر کے وصایا تک سارے کے سارے چھوٹے بچوں کے احکام پر کتاب جمع کر دی. اسی میں لکھا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو, اور 10 سال کا ہو جائے تو حکم ہے کہ مارو, مار کر پڑھاؤ, لیکن 3 ضربوں سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں, اور لکڑی سے مارنے کی اجازت نہیں. اور اسی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص بچے کو بے دردی سے پیٹتا ہے قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا. ہم تو قاری صاحبان سے کہہ کر کے تھک گئے کہ نہ مارا کرو بچوں کو, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بچے نہیں پڑھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پڑھانا نہیں آتا. بچے مارنے سے پڑھتے ہیں, اور یہی قصہ تمہارے گھروں میں بھی ہے. یہ قاری صاحب کی مثال تو میں نے ویسے دی ہے. اخلاق اور شرافت کے ساتھ اولاد کو تنبیہ کرو. تم یا تو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے, جائز و ناجائز تمہاری شریعت میں ہے ہی نہیں, تمہارے معاشرے کی شریعت میں, اسلام کی شریعت کی بات نہیں کر رہا. تمام قسم کی گندگیاں تم نے گھروں میں ڈالی ہوئی ہیں, اور تم چاہتے ہو کہ بچے آپ با اخلاق ہوں, خالد ابن ولید بنے. یہ بچے ٹی وی دیکھنے والے, دیشینتے نہ دیکھنے والے, اور ریکارڈیں دیکھنے والے سننے والے, ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلیں گے جو بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. اب ممبر پر بیٹھے ہوں اچھی بات نہیں ہے اس کی تشریح کرنا. کیا ہوتا ہے, تم لوگ یا تو اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا انسانیت ہے کیا شرافت ہے, بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی جائے؟ اور اگر کبھی کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، غلطی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، غلطی انسان کا خاصہ ہے، چھوٹے بچے تو تمہارے بچے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کی بہت بات بہت پسند آئی، سمجھنے کہ تم بھی کبھی بچے تھے، مجھے بہت اچھی لگی یہ بات۔ بچوں کی تو شرارتیں ہیں اور ان کی غلطیاں بھی معصوم ہوتی ہیں بھائی۔ ہاں، اچھے انداز سے ان کو سمجھاؤ بھی اور کوشش کرو کہ ان کی تربیت صحیح ہو۔ میرے پاس دو تین آدمیوں کے کیس آیا ہے ایسا، اب اولاد جوان ہو گئی تو یہ بڑے میاں اب غصہ کر رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی بھی مخالف، بچے بھی مخالف، بڑے میاں کو نکال دیے گھر سے، چلو جاؤ چھٹی کرو۔ تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو تو ضرور غصہ آنا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، اور اپنے چھوٹوں پر غصہ ٹھنڈا نہ کرو کہ جب تک تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت تک غصہ تم اپنا جاری کرتے رہو، یہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا۔ اس میں ایک علاج بھی تجویز فرما دیا ہے، جب تمہارا غصہ بڑھکے تو اتنا سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرنے لگے تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، میری غلطیوں پر میں نے اپنی پوری طاقت انتقام میں صرف کر دی، اگر اللہ تعالیٰ میری غلطیوں پر جو اس سے ہزاروں درجہ ہزاروں گنا بڑھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت استعمال کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قہرمانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تھوڑی سی گوش مالی کرتے ہیں اور پھر اسی میں چلاتے ہو۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، جزا و سزا کا ایک مستقل موضوع ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور میرے پاس لوگ اپنی شکایتیں لکھتے رہتے ہیں بیچارے، جھوٹ کی قسم تو کھالی لالچ میں آ کر قرآن کریم کی، لیکن پھر قرآن کریم کی ایسی مار پڑی کہ دشمن بھی کان پر ہاتھ رکھتے ہیں، حضرت پکڑتے ہیں، دشمنوں کو رحم آتا ہے، تم اللہ کے نام کو کھیل سمجھتے ہو، اللہ کے علم پر نہ جاؤ، اللہ کے علم پر نہ جاؤ۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حلیم کے غصے سے ڈرو، حلیم برداشت کرتا رہتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اپنے من چاہے اعمال نہیں کرتا، میری مرضی، میں نے کر لیا، جب کسی کا نہیں ہے تم نے یہ کیوں کہ میری مرضی، بڑا خطرناک لفظ ہے، تم تو کہہ لیتے ہو یہ لفظ، میری مرضی میں نے کر لیا، تو کون ہے اور تیری مرضی کون ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچ تو لیتے، تم ہوتے کون ہو؟ کس کھیت کا بتوا ہو تم؟ تمہاری بھی مرضی چلتی ہے دنیا میں؟ میاں اگر تمہارے سامنے اللہ کی ذات ہوتی تو تمہارے منہ سے میری مرضی کا لفظ نہ نکلتا۔ غلطی آدمی سے ہوتی ہے لیکن وہ اکڑ کر کے میری مرضی نہیں کہتا، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت کا ڈر ہے، ورنہ تم دیکھتے کہ تم جو زندگی دیکھ رہے ہو کچھ اور دیکھتے، جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میری ہر بات پر قیامت کے دن بات پر پرس ہونے والی ہے، میزان عدالت قائم ہونے والی ہے، اور میرے ہر عمل کو کانٹے پر تول کر دیکھا جائے گا، وہ ذرا محتاط زندگی بسر کرے گا. اور چوتھا فقرہ یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے، اللہ تعالی کی جانب سے اس کو اس کے تمام معاملات میں کامیابی دی جاتی ہے. انصاف ڈھونڈتے ہو، مانگتے ہو لوگوں سے، لیکن خود بھی تو دو. جس چیز کا مطالبہ پہلے لوگوں سے کرتے ہو، اے کاش کہ تم نے خود بھی تو لوگوں کو انصاف دیا ہوتا. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں، کبھی تمہاری چڑت تھی، تم نے اللہ کی مخلوق کو ستایا، اب اللہ نے ستانے والوں کو تم پر مسلط کر دیا. اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں کو مسلط کریں گے. ظفر ہرگز اسے آدمی نہ جانیے گا، گرچہ کیسا ہو صاحب ذہن و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اگر اللہ تعالی تمہیں قوت عطا فرمائیں، اقتدار عطا فرمائیں، تو آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا، بھائی یہاں ایک دوسرے کو بدلہ لوا دلا دو، اور میں نے کسی کو ستایا ہو، مارا ہو، تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی، فرمایا آؤ بدلہ لو. کہنے لگے، حضور بدلہ کیسے لے لوں، میری کمر ننگی تھی اور آپ کا کرتا پہنا ہوا ہے. کرتا مبارک اٹھا دیا، فرمایا آؤ بدلہ لے لو. وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چمٹ گئے اور چومنے لگے، فرمایا بس اتنا ہی چاہتا تھا، یہی بدلہ چاہتا تھا. کسی سے تم نے زیادتی کی ہے، اس کو انصاف دو، اس کو بدلہ دو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہو اور تمہارا گریبان ہو. یہ تمہارے لیے عزت اور کامیابی کی دلیل ہے. اور پانچواں فقرہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ذلت اختیار کر لینا نیکی کے زیادہ قریب ہے بنسبت گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے سے. ایک طرف گناہ کا کام ہے، اس میں عزت ملتی ہے، ایک طرف نیکی کا کام ہے، اس سے بظاہر ذلت ملتی ہے. اللہ کی اطاعت میں ذلت اختیار کر لو، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عزت مت تلاش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.